الباب الثاني والخمسون ومئتان باب في مسائل من الدعاء دعاء کے بعض مسائل کا بیان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے کے لیے کہا جزاک اللہ خیرا یعنی اللہ تجھے اس کا بہترین صلہ دے تو یقیناً اس نے نیک برتاؤ کرنے والے کی خوب تعریف کی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، اور نہ اپنے مالوں کے لیے بد دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کی طرف سے اس گھڑی کو پالو جس میں اس سے جو بھی مانگا جائے وہ تمہارے لیے قبول کر لے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں خوب دعا کرو۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي، متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، مثلا کہے میں نے تو اپنے رب سے دعا کی لیکن قبول ہی نہیں کی گئی۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، چنانچہ وہ اس وقت تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ وعن ابی امامة رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات۔ رواه الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے پچھلے پہر میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم۔ فقال رجل من القوم إذن نكثر؟ قال الله أكثر۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ ورواه الحاكم في المستدرك من رواية أبي سعيد وزاد فيه أو يدخر له من الأجر مثلها۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالی سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو وہ عطا کر دیتا ہے، یا اس سے اس کی مثل کوئی برائی یعنی تکلیف دور کر دیتا ہے، جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، تب تو ہم خوب دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی خوب دینے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور امام حاکم نے اسے ابو سعید سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ زیادہ بیان کیا ہے، یا اس کے لیے اس کی مثل اجر کا ذخیرہ کر دیتا ہے جو اسے آخرت میں ملے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور بے چینی کے وقت فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمتوں والا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ بخاری و مسلم۔